Om ni inte vet så vi båda har ju bloggar. Och vi har nu bestämt att göra en bloggpodd tillsammans. Och jag själv har i alla fall velat göra bloggpodd i säkert ett år. Men, ja. Men vad heter det? Jag har inte vetat vem jag ska göra med. För jag vill göra med någon som har en blogg. För att det är ju lite smartare än att ta någon helt random. Och sen tänkte jag nu här en dag. Och så bestämde jag att fråga Sofia om hon vill göra en med mig. Och jag sa ja. Ja. Och det här är nu vår första. Så vi kommer vara lite flummiga och lite skrattiga kanske. Men jag tror nog det går bra. Och sen en bloggpodd, så ni som inte vet vad det är, så är det alltså att vi sitter, nu här vid soffas, eller Sofias, hon kallas soffa, om ni inte vet. Så vi sitter vid hennes köksbord. Och sen pratar vi om olika ämnen i så här avsnitt ungefär. Och vi tänkte nu att vi kanske pratar i en halvtimme, men vi får se lite hur det går. Och så lägger vi upp det. Ja, och så lägger vi upp det på bloggen och så får ni bloggen och så får ni lyssna. Och jag hoppas ni kommer att gilla det. Jag hoppas också det. Kan du presentera dig? Jag har gjort det. Ah. Vi sa att vi heter Sofia och Sofia. Ah, okay. Och vi tänkte att det är roligt att göra det tillsammans när vi heter, vet du, Sofie och Sofia. Och Sofia. Ja. Så det är sådär, om vi blir kända så är det lite roligt. Okej. Okay. Men vi tänkte börja med att berätta lite hur vi känner varandra, så om du vill börja, Sofia. No, vi har ju gått i samma skola i 6 år, men jag har inte riktigt känt Sofie på djupet, om vi säger så. Men det var väl för typ ett halvår sedan när vi bokade resa tillsammans. Vi ska ju till Limassol om en vecka, kanske det här kommer upp senare, men den 30:e. Så det var därifrån som vi började kommunicera kanske lite bättre och så här. Jag ska också säga så där, att jag har nog alltid vetat vem Sofia är just i högstadiet och allting. Men vi har egentligen aldrig sådär pratat med varandra. Någon gång när vi har varit yngre har vi spelat i samma fotbollslag. Och friidrotta. Ja, friidrotta, men that's it på det sättet. Och vi gick ju på olika klasser, så det var ju mer sådär att man var bara med de som var på ens egen klass. Jag var. Jag var också mest. Och jag gick på A och hon gick på B. Som är bäst! Yeah! Ja, ah, som är allra bäst. Men vi kan nog erkänna att fast vi aldrig har känt varandra så bra, så har vi inte kanske alltid gillat varandra så mycket. Vi har haft våra ups and downs. Eller jag skulle inte säga kanske att vi har aldrig bråkat sådär öppet eller mot varandra. Men det har ju varit som vi alla vet, kanske tjejer i 15-16 års ålder. Så är ganska fyllda med hormoner och vet inte riktigt vad de ska tänka och tycka om andra. Och lyssnar på rykten. Så. Att det värsta, eller det är just det där att man lyssnar på rykten och vad ens kompisar säger om den personen. Ja. Att om min bästa vän skulle säga att jag hatar den personen på grund av bla bla bla. Så nu är det ju ganska självklart att man lyssnar på den personen. Ja, man tar ju den sidan ändå. För man vill ju ställa upp för den. Men man borde ju egentligen inte göra det. Men det är ganska svårt, för tänk nu sådär om du inte alls gillar någon. Och sen är din bästa vän bästis med den personen. Så, eller sådär jättebra nära. Så inte känns det ju heller roligt. Men det var lite, nu kom vi lite in. Eller jag kan först säga att allting det här löst säg, för att vi sådär pratar om det tillsammans. Och vi sitter ju här tillsammans nu också. Ja, så vi gillar ju varandra i dagens läge. Men att vi just pratar ut allt det här problemen vi hade med varandra. Ja. Och sen sådär började vi umgås och jag märkte så far jag fast hur rolig och trevlig jag hänger med. Hihi, du är också riktigt trevlig. Ja. Men det är ju också just sådär att vi har ju inte ens känt varandra på det sättet. Så därför är det ju ganska löjligt egentligen att vi har haft så här, inte nu emot varandra, men ändå att vi har haft så här på basis av ingenting, så har vi typ bara inte tyckt om. Eller vi har inte ens försökt lära känna varandra, skulle jag säga. Och det kan också bero på att vi har hängt i så olika gäng på det sättet. Att jag vet, eller jag skulle nog säga att jag har de tjejkompisar som står närmast mig. Men jag är inte mera i ett tjejgäng som jag var för kanske 1 år sedan. Yeah. Att nu umgås jag med mycket mera människor. För när man är i ett tjejgäng så umgås man nästan bara med dem. Och då är det lite sådär, alla andra ser det sämre än en. Nej, men det är ju så. Nu har jag också haft så. Jag har liksom hela gymnasietiden så har jag ju varit med samma liksom mina närmaste kompisar. Men nu har vi liksom lite så här slagits ihop. Men det är ändå jätteroligt tycker jag. För att vi går ut liksom gymnasiet snart och alla far åt sina skilda vägar. Så det är ju mycket roligare att liksom titta tillbaka. Och istället för att kanske bara ha klart de här några bästa, men att det är ju kul ändå liksom se att man tog ut allting vad man kan få ur den tiden. Mm. Ah, så djupt det blev. Men det där var bra. Men jag håller helt med att det är just, jag är jätteglad över att jag sådär har lärt känna en massa nya tjejer. Mm-hmm. Att just också Sofia, för att det är just att jag, eller jag har haft ganska svårt att lita på folk. Och jag tänker ofta sådär att gillar den här personen mig på riktigt eller är den ute efter något? Ja. Och inte bara när det kommer till killar som det kanske låter, utan också för att när det kommer till tjejer, att gillar de mig på riktigt eller bara snackar de skit bakom ens rygg direkt? Men det är just det med tjejer, att de, liksom, man måste se efter. Att jättelätt så blir det sådär, hur ska man säga det på svenska, kaxnamanen? Sådär. Två ansikten. Two-faced, liksom. Ja, att man är helt, hej, yeah! Och sen bara, gud, hon är störande. Ja, och man kan ju säga sådär, vet du, att såklart blir jag störd på mina vänner då och då. Ja. Sådär, och så kan jag vara att, herregud, att hon var jätteirriterande idag, att undra om det är något med henne. Mm. Eller man kan ju säga något i sånt stil. Men just när det blir det där att man börjar prata shit om varandras utseende och ja, sådär, eller personlighet överlag, vet du, att och så där stör sig på en massa småsaker, så då skulle jag säga att man är inte äkta vänner mer. Ja. Utan det är bara... Liksom, nu tjafsar jag ju också med mina kompisar, men det är ju inte som att jag inte tycker om dem för det. Ja. Och sen, nu kommer vi lite in på så här dagens tema. Och det är just det här att om rykten och om hur tjejer beter sig lite mot varandra. Mm. Och att vad man ska göra av det, för att rykten är något av det värsta som finns, skulle jag säga. Mm. För, men jag vet själv också att om min vän kommer och berättar något jättesådär oh my god till mig, så tror jag nog ofta på det. Ja, nej, men om det är ju ens nära kompis, såklart man litar på vad ja, den säger. Liksom. Fast, fast den där kompisen säger sådär, ja men jag hörde det här från den personen sen, så man vet ju inte det, sådär, hur sant det är, men ändå vill man ju tro på det. Mm. Eller det är just det att man kanske vill tro på det, för det är ja, så roligt, det ger väldigt spänning i vardagen, att lite såhär gossip girl life. Ja, typ. Men man borde ju nog inte lyssna alltid på de här ryktena, man borde ju ta reda på att om de ja, är sant. Att om jag har hört ett rykte och vi säger det till mina vänner, så då på riktigt säger jag så att, men jag vet ju inte om det är sant, för jag mm, hörde det från den här personen och jag tror att den hörde från det. Att säga inte något vidare, för jag vet inte sen ja, om det sen är sant eller inte. Och ofta är det ju så att liksom historien sådär förstoras från mun till mun, eller hur man nu säger. Lite såhär trasiga telefonen. Ja, att det blir alltid värre, det kan börja med typ... Hon hade en finne och sen bara, hon har ice! Ja, och det är nog ganska hemskt, men just så att man, egentligen när man hör ett rykte borde man ju bara vara tyst om det och inte säga det vidare. Men när det är något såhär... Vi är kvinnor. Ja. Men det funkar bara så. Att man vill ju berätta det vidare, att det är ju bara så. Mm. Och sen också, vad heter det? Att om någon berättar en hemlighet till mig, herregud, då är jag ju tyst om det. Men just ja, när det blir sådär att men jag hörde från hon här som hade hört från den där personen, så då är det såhär, så många har en hört det, så man kan ju själv också ja, bara fortsätta. Och det beror ju också på såhär, vem som berättar det till en, om det är min, liksom min nära kompis som berättar något i förtroende till mig, inte sådär att vet du vad? Nä. Men om det just är sådär kanske om någon som man inte känner riktigt så bra, nä, så klart man vill liksom lyssna på det. Ja, share with the world, bara vet du vad jag hörde igår. Men jag skulle också säga att det värsta är, förutom att höra rykten om sig själv, är att när någon anklagar en att, mm, att det är du som har spridit de här ryktena. Har det ja, någonsin hänt dig? Inte som jag kommer på nu så här. Så här bara. Ja. No, för mig... Säkert något att, ja, men du sa ju det här. Liksom, ja. Men för mig så var det ganska hemskt för att, jag vet inte om du vet det här, men okay, ja, vi kan prata om det senare. Okay. Att för några månader sedan så fick jag höra att det är jag som har spridit rykten. Och det var att jag skulle ha spridit rykten om en tjej som jag har varit jättebra vän med förr. Och jag blev nog jättesårad av det, för att jag hade inte spridit de där ryktena. Jag hade hört dem och diskuterat dem med mina nära vänner som också hade hört dem. Nej, men, jag har inte hört det här. Ja, men jag kommer säga, vi kan prata om det senare. Okay. Men att det var inte alls givet att jag fick höra senare att jag överreagerade på det här. Men jag började nog gråta, för jag bara kände mig jättesårad. Och att speciellt när det handlar om ens gamla vänner, så hur störde man er på varandra, så finns det en gräns. Ja. Att jag skulle inte sprida rykten om någon som jag har på riktigt brytt mig om. Sådär. Eller jag skulle inte hitta på några sjuka saker om den personen, helt enkelt. Gud vad jobbigt. Ja. Att det är nog inte alls skriva känsla när man blir anklagad för något. Och, eller överlag med allting när man blir anklagad för något man inte har gjort. Mm. Så inte det är ju aldrig roligt. Men så, det är ju just också sådär jävla typiskt att... att någon har hört att Sofia sagt det här. Ja, och då är det liksom bara hon. Då lyssnar man ju igen bara på rykten. Ja, att det är ju också ett rykte på det sättet. Det är en jävla ond cirkel. Ja, det bara snurrar runt. Och sen också tänkte vi att jag tror att det har gått rykte om alla människor vid något tillfälle. Mm. Eller kanske inte så här stor rykten att hela skolan har vetat det. Jag har förtjänst att jag pratar för snabbt. Ni måste kommentera om jag pratar för snabbt, så lovar jag att prata långsammare sen. Jag pratar ganska snabbt. Men du gör det också. Vi båda pratar ganska snabbt. Ja. Jag hoppas ni hänger med. Ja. Vi kan ju liksom... För vi förstår ju varandra. Ja, vi förstår varandra. Ja, men sen också tänkte vi prata lite om det här med att egna erfarenheter. Eller jag berättade ju just om mina egna erfarenheter, men just har det gått några rykten om dig, ja. Sofia? Nej, jag vet inte om jag har skrivit det här på bloggen tidigare, men på ettan när jag började gymnasiet, så vi hade den här, så här, vårt gymnasie ordnade en fest för vår skola, och jag hade gått då en vecka liksom där, och sen så var där en tjej som kom från en annan skola som hade fått höra inne på dansgolvet att, ja, att soffa är en sån där soffa med alla, och jag har ingen aning om vem som har sagt det här, jag vet inte varifrån den här personen har dragit det, det enda jag vet är att hon har blont hår, och jag hade... Det var inte sant, om vi säger så. Mm. Så det var inte så roligt sen, för att det gick ju runt en dag, och i vårt gymnasie så är det så att om en sak händer någonstans så vet alla om det. Ja. Så då var jag genast liksom på ett sätt lite stämplad att ja, Sofa är den där som går med alla. Och det var ju inte så roligt att börja gymnasiet liksom på det sättet att alla tror så om mig fast det inte alls var så. Nej, jag kan säga att jag hade aldrig hört det där ryktet. Att jag blev faktiskt chockad när Sofa berättade för mig här före. Så det är ju bra att alla hade ju inte hört det. Men just att det är nog det värsta, tycker jag. Just det här rykten om tjejer. Mm. Och att de blir stämplade just som att hon det har sex med alla. Ja. Eller någonting sånt. För det är sådär... I slutändan så... Okej, kanske inte när vi börjar gymnasiet. Men i slutändan så har alla människor nästan sex någon gång i sitt liv. Att det är inte hela världen. Och vissa har mera och vissa har mindre. Så var jag oskuld när den här människan sa det. Så det var lite... Det funkar ju bra in i historien. Men. Ja, att jag tycker det är något av de värsta ryktena. Att jag vet att det har gått flera rykten om mig också. Men jag kommer inte på så mycket nu. Men att Sofa berätta här förre. Vi gjorde den här att det har gått rykten på högstadiet att jag var gravid. Ja, det är det enda som jag kommer ihåg som jag ska ha hört om, Sofia. Och jag vet inte sådär... Jag vet inte vad jag ska säga. För jag har inget minne av att någon har kommit... Alltså det måste ju ha varit såhär att folk sa det bakom min rygg, för ingen kommer fråga mig på högstadiet att Sofia, är du på riktigt gravid? Alltså jag tycker nog att det var något... Alltså, jag, alltså men jag har alltså, också jag ett sånt litet... Jag har ett litet minne, men ändå inte sådär att jag har inte tänkt på det. Men det kan nog bra vara sant. Eller inte, alltså det kan inte vara bra sant att jag var gravid. Ja. Men sådär, det där ryktet gick. Mm. Och jag kan säga att jag var absolut inte gravid. Då, och inte nu. Och inte någonting här emellan. Att, ja. Och sen hade jag också, eller det är ju såhär små hohon att på, eller såhär små rykten, att till exempel på måndag när man kommer till skolan så är det ju nog ganska sådär, hej, vet du vad hon det gjorde på veckoslutet? Har du hört det här? Att hon spydde ner hela hallen. Eller någonting sånt till exempel. Ja. Att det är ju nog ganska sådär möjliga. Men rykten leder ju också till liksom, till exempel om jag ska ha hört ett, om vi tar nu mitt rykte som exempel. Mm. Och vi säger nu att du ska ha hört det här, att liksom jag så fan sån där så fan med alla. Så nu förknippar man ju med att jag är då typ en, vad ska man säga, slarvig. Hur säger jag, man? Vad söker du efter? Alltså att jag är sådär... Enkel. Lite horig, liksom. Ja, du är lite... Ursäkta mitt språk. Ja. Slynig. Ja, slyn. Men slyna är som ett jättefullt ord. Alltså... Ja, men ni förstår vad vi menar. Att man är... Nå, lätt. Ja. Lätt. Eller ja. Sådär. Lättillgänglig. Ja, så kan du ärligt säga att om du ska ha hört det här om mig, skulle du ha velat lära känna mig då? Liksom? No, kanske inte, för då kanske man börjar tänka att nej, om jag börjar hänga med henne kanske hon tar alla mina killar. Nå, eller liksom, men överhuvudtaget att rykten sätter på det sättet en gräns liksom på allting. Att om, nu kan jag säga att om jag ska ha hört något rykte om dig, typ att jag, hon där är sån där som pratar skit om alla. Så inte det sådär, hej Sofia, jag skulle vilja lära känna dig nu. Ja, det är ju ganska hemskt, för man borde inte lyssna på rykten utan man borde gå sådär med sin egen sådär eget hjärta säger. Yeah. Men det var också till exempel när jag var i USA förra sommaren. Så började jag umgås där med en jättetrevlig tjej. Och jag hade jättekul med henne. Och jag tyckte hon var jätterolig och jag ville träffa henne på nytt och allting. Och sen kanske, vi var ju där i 2 veckor. Så kanske tredje sista dagen. Så vi bodde ju på olika hotell och vi bytte alltid såhär roommates. Mm. Att man bodde alltid med olika personer så man lärde känna så många som möjligt. Så då sa min roommate som gick i samma skola med den här tjejen. Så började berätta helt galna saker om den där tjejen jag gillar så mycket. Och då var jag sådär, what the fuck, att det här kan ju inte vara samma person de pratar om. Och jag var jättefundersam hela natten. Men så tänkte jag att jag skiter i det. Att jag tyckte hon var rolig och trevlig. Och hon har inte sårat mig. Varför skulle du ändra på saker? Men sen, nästa dag, så började jag märka en massa sådana här små saker. Ja, om hon tjejen. Att jag la märke till det. Och det började störa mig. Att till exempel, jag tyckte hon var jättetrevlig och allting. Men sen till exempel på morgonen, så när jag kom ut ur rummet med shorts och t-shirt, så frågade den här tjejen, ah, är det där din pyjama? Ska du inte byta om? Jag vet! Och efter de där ryktena jag hade hört, så bara tittade jag på henne och bara allt, vad i helvete är ditt problem, typ? Att jag blev ju jättesådär att det måste ju vara sant allting nu. Herregud. Att det förstörde de där sista dagarna för mig. För när vi hade umgått så mycket och hon trodde att allt var sådär bra mellan oss. Yeah. Så, vet du, var det bara jätteunderligt att umgås med henne de sista dagarna. Och inte ville man ju säga att, hej, jag har nu hört en massa rykten om dig. För att, inte kände vi ju varandra så bra efter 1,5 veckor tillsammans. Och speciellt när hon var från USA så inte ville jag ju bara förklara sånt på engelska. Ja. Yeah. Att, men, okej, för det första, vem fan säger sådär? Liksom. Ja, den där pyjamas. Ja. Men hon verkar helt sådär, vet du, orolig. Att har du inte ännu bytt om? Att, vet du när vissa människor säger något elakt, men på ett jättesnällt sätt. Sådär, oj, du har en liten fläck på din tröja. Vet du något sånt där? Ja, men sådär lite att man tycker synd om den. Ja, man tycker synd om den. Att man försöker låta det som sympati. Nej. Jag vet, det var nog ganska hårt. Jag vet. Säkert. Aha. Men och sen också så här, en annan del eller en annan sida av rykten är när du får höra rykten om just dina nära och kära, att hur påverkar det en? Att har du någonsin haft så där att du har hört rykten om någon din bästa vän eller någon kille du har? Nej, jag fick ju höra faktiskt ett ganska roligt rykte. Okej, jag tänker inte nämna något namn nu, för jag vet nu att det här har ändå med några av mina bästa kompisar att göra. Men det var när min kompis var tillsammans med en tjej. Och sen så tog det slut. Och sen så plötsligt så kom det ett rykte om att den här ena då skulle ha liksom, att det tog slut för att den ena har liksom typ haft sex eller börja haft så här jotto. Var det otrogen? Ja, typ med den här andra tjejens bästa kompis. Ja, jag har faktiskt hört det. Ja, om det. Du vet vad jag pratar om. Ja. Och det var ju helt bizarrt, alltså för att jag känner ju de här liksom så bra. Och det var då en som jag inte kanske umgås med så mycket som kom och fråga så här, att är det här sant att jag har hört det? Och det har tydligen gått liksom runt i skolan att människor har faktiskt trott på det här. Yeah. Och det var liksom inte någonting med saken att göra. Så varifrån har man sen dragit det? Yeah. Vem fasen har kommit på något? Eller just det, jag funderar också att när det kommer till rykten så, man tänker ju alltid, vem har kommit på det? Men jag tror det nog handlar om att någon har hört något och sen har det bara utvecklat sig. För det finns inte så, eller nog finns det ju så sjuka människor. Men det är ju bara sjukt om man hittar på ett rykte helt rakt från ingenstans. Men det är ju säkert att människor börjar fundera då kanske. Att, varför tog det slut? Kanske det är därför de börjar spekulera och sen säger en det till en. Och sen så går det vidare bara. Ja. Men hur påverkar det här dig? Att du visste ju direkt att det inte var sant. Men blev du funderad som sådär, att är det här sant eller inte? Alltså, för att jag visste ju att det inte på något sätt var sant, så jag bara typ garvade ihjäl mig och var sådär, nej, det är nog inte så. Men att om jag på riktigt skulle kunna höra något som skulle kunna vara sant, så jag skulle nog genast gå till min kompis, och om det är min nära kompis så skulle jag nog gå och fråga liksom henne eller honom att jag har hört så här, att varför är det så? För det är ju, jag tror många har hört det där, att man har fått höra att ens kompis har kanske sagt något om en. Att sagt något illa, och då ska man ju direkt gå och prata med den här människan om det. Att man ska ju inte själv börja snacka skit om den där. Men det går jättelätt så. Ja, att där är det. Många gör det. Kvinnor igen. Ja. Kvinnologik. Eller kanske mer tjejlogik. Ja, så att det är ni. Fjortis. Och jag har nog hört sådär, eller jag har fått på bloggen har jag fått höra mycket rykten av mina läsare. Wow. Eller det är ju sådär att till exempel med mitt ex, så när det tog slut med mitt ex, så vad heter det, fick jag en kommentar att bra att det tog slut mellan er, att jag, eller han är hela, han har varit otrogen med bla bla bla, och så kom det ett namn. Wow. Och då var det sådär att jag blev jättechockad om det. Och jag minns att jag bara gråta, för jag trodde, eller jag trodde på det. För att vi hade ju gjort slut och han hade ändå svarat mig i slutändan. Så jag tänkte att om han svarade mig på det här sättet, vad annat har han gjort mot mig? Förstår du? Ja. Yeah. Och då berättade jag det till min bästa vän som frågade honom om det. Mm. Och han nekade helt, totalt. Så jag vet aldrig vad som var sant eller inte. Men sen har jag till exempel också nu i mitt nuvarande förhållande, så har jag nog också fått höra rykten som att något att jag såg din pojkvän hålla med någon annan igår. Eller att din pojkvän har varit otrogen mot dig. Och jag vet att det är inte sant att jag har visat det till min nuvarande pojkvän. Eller Jonathan, ni vet ju alla vem det är. Så jag har visat det till honom. Och jag har inte ens frågat, utan jag har bara visat det. Och han har typ skrattat och det har vi skrattat tillsammans. Yeah. För det, sant, det är så löjligt att det är just sådana, till exempel stora bloggare, typ Kinsa. Mm. Och något sånt där. Så hon får ju jätteofta kommentarer att hennes pojkvän har varit otrogen. Mm. Ja, eller hon har någon skrivit om det att någon tjej hade just varit att din pojkvän var otrogen igår mot dig och hon hade bara varit att men han var med mig hela natten, att det är inte möjligt. Men det är just det där att man börjar spekulera liksom, just till exempel jag kan också ta som sån här fint exempel här om ni har kollat min Instagram, så min senaste bild, när det är kanske inte min senaste bild när vi lägger upp det här, men så Andy är en av mina bästa killkompisar och vi har på något sätt bara, vi har kallat honom alltid Gulle. Det bara är så. Mm. Och då har det varit jättemånga som har frågat liksom att är de tillsammans? Och det var någon som hade det var en som hade liksom skickat den här bilden då till mig och varit helt att, och som jag hade typ haft lite så här jotto med då. På gång med. Ja, i något skede. Och sen så skickade han då typ en månad senare att vad fan, att har du en pojkvän liksom? Bara av en bild och av att jag har kallat honom Gulle. Mm. Och då är det också just så att människor bara drar slutsatser. Utan att, no, det var ju bra på det sättet att han frågade i alla fall. För ja. Då kunde jag ju säga. Och inte bara vara arg på dig och sen när du var någon hej så han bara tittade åt andra hållet. Ja, det skulle jag ha varit kiva att du inte har berättat till mig. Liksom. Yeah. Ja, alltså jag har nog en pojkvän och jag är otrogen här helt 100%. Men jag har inte berättat dig det helt. Mm. Men ja, sen är det också sådär att nu så försöker jag också falla åt som värsta änglarna att vi aldrig gör något fel. Nej. Men alltså jag kan nog erkänna att jag har spridit vidare rykten. Och jag har aldrig börjat ett rykte, skulle jag säga. Nej, inte vad jag vet om. Nej, inte. Och, men jag har nog fört rykten vidare och jag älskar att höra skvaller. Eller det är ju så att vad går skillnaden mellan skvaller och rykten? Ja, det vet jag nog egentligen. Att skvaller är kanske lite mer, rykten tror jag att är något som håller i sig längre. Ja. Skvaller är något som kan gå även efter någon dag. Ja, men jag skulle säga liksom att skvaller är mer sådär typ att man har sett en sak liksom. Ja. Att rykten, men det kan också vara sådär som man hör. Ja. Eller jag tänker på det så. Ja, kanske, men det kan bra vara. Sak. Men okej, okay, när vi kan fråga att hur ser ni på saken? Ja. Vad är skvaller och vad är rykten? Att för mig är de nog ganska samma. Ja. Skulle jag säga. Men att just att alla borde jobba på det. Att inte sprida vidare rykten. Mm. Och speciellt det viktigaste av allt, att inte lyssna på dem. Ja, att inte tro på dem på riktigt. För att det oftast så är det så att det inte är sant. Det kan finnas någon liten sanning, men det är mycket oskyldigare än vad folk får det att låta. Mm. Och sådär, för jag tänker också på människor som jag har hört rykten om. Som har gjort just att jag inte vill umgås med dem. Och sen nu när jag har lärt känna dem. Så tycker jag att de är fast hur trevliga som helst. Och det är ju lite min... No, till exempel som Sofia, att det är ju lite som min, vet du, lost på det sättet att här har jag hassat 3 år av att inte gilla någon på grund av något som inte ens är sant. Och sen just därför så för att då, ja, som vi sa det lite, att vi har haft så här att kanske människor har hört, vi har hört rykten om varandra och sen på, just på basis av det så har vi inte liksom bara lärt känna varandra. Ja. Jag kommer inte ihåg vad min point var. Men, att det är synd. Att det är synd. Herregud, nej det var inte det. Det var så mycket bättre. Men det är okay, synd. Fortsätt babbla, jag kommer på det snart. Okej, okay. Men ja, att jag har nu, men det är också när man är ung och dum så lyssnar man ju på rykten. Men jag har nu bestämt att jag ska bli bättre på att inte lyssna på dem. Och speciellt nu när man slutar gymnasiet så kommer man ju komma till nya skolor och det kommer säkert uppstå rykten fast man är äldre. Mm. Så då tycker jag att det är i alla fall viktigast att lyssna på sitt eget sådär första intryck. Kom du på din point? Nej, det var nog säkert bara att det är ju helt löjligt att för att vi har hört rykten om varandra och sen liksom nu när jag har suttit ner och pratat med dig några gånger så är det sådär att inte har jag något emot den här kvinnan. Liksom att, men ja, just det var det. Att för att, förlåt, det här är ju vår första vlogg. Podd eller vad man ska kalla det. Så vi är ju lite flummiga och vi var jättenervösa här för det. Ja, ni ska sett oss. Jag trodde att det här aldrig skulle gå, men vi har nu pratat i 26 minuter snart utan... Ganska bra ändå. Ganska bra, men okej, okay, ja, säg vad du måste säga. Komma ihåg, att då kanske om jag har märkt att, att hon har fått ett intryck av mig och liksom kanske tittar på mig på ett annorlunda sätt. Ja. Så då vill jag ju inte liksom... Inte det är ju så att jag vill gå fram till henne sådär, men hej då, utan såklart det liksom slår tillbaka igen. Ja. Så jag blir likadan mot henne. Och sen har det... Men det handlar ju just också sådär att om jag, att ibland är det jätteofta sådär att när jag frågar att, eller ibland är det jätteofta att jag tror att någon inte gillar mig, och sen får jag veta att den personen tror att jag inte gillar den personen. Ja, och då har du ju ingen point i det här. Nej, att det är lika flummigt som jag just sa det. Ja, exakt. Att det är lika flummigt som det. För jag menar, inte har vi någonsin gjort något? Nej, att vi har... Jag skulle aldrig säga att Sofa har sårat mig på något sätt. Nej, du har sårat mig. Nej, och du har inte sårat mig. Du sa det. Ja, att jag hoppas jag inte har sårat dig. Förutom kanske titta surt på dig, men du tittar surt tillbaka. Nej, men inte var det ju liksom... Det var ju vårt fel. Men jag förstår ju, alltså jag visste ju då redan att det var inte du som var sur liksom på. För att jag har gjort något mot dig. Utan det var ju på grund av att något som du tydligen hade gjort mot någon annan. Ja, som du tydligen inte hade gjort. Ja, exakt. Ja. Så är jag complicated. Vår tid börjar ta slut snart. Ja. Men jag hoppas ni gillar det här och om vi får bra feedback så kommer vi göra flera, eller jag vill i alla fall göra flera. Ja, jag ska också vilja. Bara ni kommenterar och säger vad ni tycker om det här. Ja, att om ni tycker att vi pratar för snabbt så pratar vi långsammare nästa gång. För jag tror att jag pratar jättesnabbt, speciellt när jag är nervös också. Mm. Och jag är lite nervös. Ja. Och jag tänkte, eller vi tycker bara att det här skulle vara en rolig idé för att de som läser våra bloggar, fast det kanske bara är våra kompisar, eller vem den är där ute, så lär känna oss på ett annat, eller på ett djupare sätt än bara genom text. Och vi lär känna oss bättre på det här också. Ja, varandra. Ja. Ja, och vi ska göra något till Himasol om en vecka tillsammans. Så. Yeah! Woohoo! Party! Ja. Men om det finns något ämne ni vill att vi ska tala om här, för vi kan tala om precis vad som helst, eller kanske inte vad som helst, men nästan. Men nästan. Ja. Så är det bara att kommentera om det är något ni vill fråga, eller har några frågor, så är det bara att det kan vara vad som helst och just olika ämnen, så kärlek, vänner, svartsjuka, allt mellan himmel och jordet. Om ni vill att vi ska prata om sköldpaddor så... We can do that. We can do that. Absolutely. Ja, men att jag hoppas vi får upp den här nu på våra bloggar. Ja, jag för annars också. Känns det ju lite onödigt och vi måste lyssna igenom den och jag vill inte lyssna en halvtimme på mig. Herregud. Jag vet. Alltså de som har kommit hit ända till det här 28 minuter, jag lyfter hatten för er för att ni har på riktigt suttit och lyssnat på oss flumma igenom det här bloggpotten. Ja, men en dag, det här var jättekul, vad tyckte jag göra, det är kul. Så jag hoppas vi hörs igen. Ja. Kanske du vill säga vad din blogg är. Ja, och min blogg. Om ni inte vet det så är sofies.blogspot.com. Och min är swoosh med två dubbla v. Nej, jag kanske ska spell it out. SWWOSH. Så är det nu. swoosh.blogspot.com. Men vi kommer skriva det här ännu, det här inlägget. Så klart. Ni kan läsa det. Ja. Okej, men hej!